Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. ЦВК зарегістравала ініцыятыўныя групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта: кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна і старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Дмітр Вайцюшкевіч заявіў, што будзе аспрэчваць рашэнне ў судзе. Лідар гурту НРМ Піт Павлаў незадаволены тым, што аб'яднаная грамадзянская партыя выкарыстоўвае абрэвіятуру НРМ у сваёй палітычнай кампаніі. У Мсціславе распачынаецца штогадовае свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст». Семнаццатага ліпеня Цэнтральная выбарчая камісія на сваім паседжанні зарэгістравала ініцыятыўнай групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Права збіраць галасы выбарцаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў атрымалі дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Заявы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў, незалежна ад таго, колькі іх будзе, старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына пообяцала разгледзець на наступным паседжанні ў панядзелак 20 ліпеня. Пытаемся все то, что подано за сегодняшний день, за вчерашний, мы пытаемся рассмотреть в понедельник и окончательно уже, скажем так, расставить и ответить на все вопросы. Здесь ситуация не только в том, что нужно проверить поданные документы, но и в том, что мы одновременно уже делаем все для сбора подписей. То есть выдать, напечатать, заламинировать и выдать удостоверение членам инициативной группы. Вот это наверное, является технически самой сложной задачей. Ініцыятыўная група кожнага кандыдата павінна сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў грамадзян Беларусі, якія валодаюць выбарчым правам. Збор подпісаў пачнецца для ўсіх прэтэндэнтаў адначасова з 23 ліпеня і будзе працягвацца да 21 жніўня ўключна. Падаючы дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы патэнцыйнага кандыдату прэзідэнта Анатолі Лябецькі, актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі прадэманстравалі фірмовыя майкі кампаніі з надпісам «Мільён НРМ». Слоган расшыфроўваецца як «Мільён новых рабочых мест», але выглядае як прынт на майцы фаната вядомага беларускага рок-гурту. Радыё «Свабода» запыталася у Анатолі Лябецькі, чаму на форме актывісту АГП фігуруе назва гурту. Ну, может, это небесами наканавана. Конечно, мы не думали про нешта, але программа народилась еще в 2000, задумка 9-м, в 10-м годе. Я ее уже побачил выборщик громадянин Республики Беларуси. Конечно, тогда никто не думал про то, как аббревиатура супадала там с названием неких гуртов, те инши неких стаций выкликала. Но так отрымалось, але отрымалось, на мой погляд, довольно креативно. Так что, коли у кого-то это вызывает непосредная ассоциация с рабочими местами, вельми добра, коли нехто узгадвае вядомы гурт, это так само недрэнна відаць для молодзі. Лідар гурту НРМ Піт Павлаў сказаў нашаму радыё, што нічога пра гэта не ведаў і ніякіх перамоваў пра выкарыстанне абрэвіятуры не было. У адрозненні ад Анатолія Лябецькі, які лічыць, што робіць НРМ рэкляму, Піт Павлаў мяркуе, што выкарыстанне ў палітычнай кампаніі абрэвіятуры, якая супадае з назвай музычнага гурту, можа стаць прычынай нават для забароны гастрольнай дзейнасці. Просто недокладно, як завжди нетрапно недокладно, некий жест, який ніяким боком не справа. Ми граємо доволі шмат концертів, ось всі концерти проходять згаднення комісій різних, по ідеологіям і так далі. І коли йдуть вибори, концерти, звичайно, проходять з тяжкостями ось цієї комісії. І махчима, ось цей жест нетрапний, недокладний, на мій погляд, неудалий, може просто спинити нашу концертну діяльність на перед вибором. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Пра гэта сведчыць афіцыйнае тлумачэнне за подпісам першай намесніцы начальніка галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму Віталіны Рудзікавай. Дмітр Вайцюшкевіч меўся выступіць 22 ліпеня ў доме Москвы з праграмай на вершы расійскага паэта Владзіміра Маяковскага. Адміністрацыя установы дала згоду на выступ, аднак управленне ідэалагічнай працы Менгарвыканкаму паставіла мэтазгоднасць канцэрту пад сумнеў. Віталіна Рудзікава падкрэсліла, што асабіста паслухала аўдыё і паглядзела відэа артыста, пасля чаго прыняла рашэнне не дазваляць мерапрыемства. Сам Зміцер Вацюшкевіч сказаў нашаму радыё, што не збіраецца праглынуць падобнае самаўпраўства і будзе аспрэчваць рашэнне праз суд. Она годилась подтримать все юридические справы. Я думаю, что зверху за рассуждение будем заниматься, я думаю, что спокойно арестовать для никого. Потому что я бы тут питание так само и поэзии, некой конкретики. Я вижу, что они там выкрутят, как захочет, но ты не меньше хотелось некий прецедент на годы, потому что эта справа ну, не повинна быть так просто покинута, и не просто съеда там нами. Ну, мы сейчас не что едим. Сказал у интервью нашему радио спевак Зміцер Вайцюшкевич. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа сёння ў пятніцу Цэнтральная выбарчая камісія на сваім паседжанні зарэгістравала ініцыятыўнай групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Права збіраць галасы выбарцаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў атрымалі дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Заявы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў, незалежна ад таго, колькі іх будзе, старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына паабяцала разгледзець на наступным паседжанні ў панядзелак 20 ліпеня. На сённяшнім паседжанні ЦВК прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добры дзень, Сергей. Дык як прайшло сённяшняе паседжанне? Сённяшняе паседжанне прайшло надзвычай хутка. Супрацоўнікі Цэнтральнай выбарчай камісіі адзначылі, што ўсе тры кандыдаты перадалі ў камісію неабходныя дакументы высокай якасці. Ну вось канкрэтныя прыклады. У спісе Александра Лукашэнкі памылак не знайшлі на агул. У спісе Сергея Калякіна апынулася адна жанчына без грамадзянства. У спісе Сергея Гайдукевіча выявілі тры памылкі. Два чалавекі непаўнагадовыя, адзін мае грамадзянства Расійскай Федэрацыі. Таму канчатковая колькасць зборнікаў подпісаў выглядае так. За Лукашэнку 10577, за Калякіна 1511, за Гайдукевіча 2481. І вось яшчэ цікавая падрабязнасць. Падарыня Ярмошына сказала, што гэтым разам супрацоўнікі ЦВК не абзвонвалі ніводнага чалавека, які патрапіў у спісы тых людзей, якія будуць збіраць подпісы. Маўляў, мы не хацелі рабіць нейкі ціск на гэтых людзей. А правяралі, як яна патлумачыла, вельмі проста. Глядзелі, ці ёсць 18 гадоў, а гэта лёгка праверыць па календару. І другое, ці не з'яўляецца хтосьці не грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. А гэта правяралася такім чынам, што кожная краіна іншая мае свае розныя адзначэнні ў пашпартах. Напрыклад, грамадзянін Расійскай Федэрацыі, яго абрэ авіатура пашпартная ніякім чынам не супадае з лічбамі і літарамі беларускага грамадзянства. Вось так адсейвалі людзей. Ну, магчыма, гэтая лібералізацыя, яна такая, ну, як бы паказная, вонкавая, бо па вялікаму рахунку, ну, яшчэ б 10 чалавек выкінулі з нейкай групы, ці там 20, гэта абсалютна ні на што не ўплывае. Таму, на мой погляд, сапраўдная праверка будзе ўжо лаяльнасці альбо неляяльнасці Цэнтральнай выбарчай камісіі, калі будуць правіраць не колькасць людзей у ініцыятыўных груп, а сапраўднасць подпісаў, якія гэтыя людзі збяруць. Уладзімір, колькі камплектаў дакументаў можа быць разгледжана на наступным паседжанні? Дакладна адказ у гэты момант не дасць ніхто, нават старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі. Вось на гэты момант вядома, што акрамя трох разгледжаных ёсць яшчэ 10 заяў. Ну, але вось адна цікавая рэч, паступіла заява ад спадара Сергея Заблоцка праз пошту. А высвятляецца, што трэба прыносіць гэтыя дакументы самаму альбо даверанай асобе. Так што фактычна ўжо ёсць падстава не разглядаць. Ну, але, мабыць, для протакола разглядаць будуць і гэта. З улікам таго, што мы маем у уже 11 кандидатов, я маю на увазе, сегодня еще додався Виктор Терещенко, а Максима еще некто додастся, так что это будет 8+, как кажут. И еще у меня питание до вас, Владимир. Коли заканчивается термин для подачи документов на регистрацию инициативных групп и кого еще можно чекать? Термин заканчивается сегодня о 19 године. После поседжения ЦВК Ярмошина отказала на несколько питаний у журналистов и сказала, что, ну, махчимо, еще 3-4 человека подойдут. Вот, вядома, один докладно уже подошел, это Виктор Терещенко. Кто інше, думалось, что будет господар Радьков, который керовал компанией «Цар Мед», але вот, литерально, якую годину тому стало вядома, что он не прийде. Идут некие такие, скажем, закулисные разговоры, которые я чул от супрацовников Центральной выборчей комиссии, что небыто было два телефонования с Новополоцку от человека, который представился телережиссером и сказал, что он приедет вечером, и от некой женщины инкогнито, которая так само двойче телефоновала у центра выборкам и сказала, что я приду уже ближе до 19 годины. Однако никаких даденных прозвищ у этих людей у Центральной выборчей комиссии не ведают. Так что все, как кажут, покрыто темрой и будет ведомо только уже после того, как 19 годин стукне у Менску. И я бы хотел сказать, что вот сирот тех, кто сдал документы, это Виктор Терещенко, фигура довольно ведомая у белорусской политики, и он отказал сегодня на питание свободы, какие меты ставит для себя у этой выборчей кампании. Три момента важных. Провести ее в рамках законодательства существующее, спокойно, в консолидации с коллегами и членами инициативных групп и доверенных лиц. Первое. Второе. Обязательно донести программу, в основном состоящую из экономического блока, до избирателей, до членов правительства. Предложить пути выхода Республики Беларусь из сложившегося кризиса. В первую очередь в экономике, в производственных отношениях и так далее. А третье, тот, кто будет президентом избран, рекомендовать ему свою предвыборную программу выхода из кризиса и предложить ему помощь в работе в этом направлении. Это был Виктор Терещенко. Я додам, что инициативные группы каждого кандидата должны собрать как наименее 100 тысяч подписов граждан Беларуси, которые володуют выборчим правом. Сбор подписов начнется для всех претендентов одночасно часово з 23 липня і буде протягуватися до 21 жнівня уключно. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів. У Союзі білоруської молоді, організації, створеної під час окупації, налічувалося більш за 10 тисяч чоловік. Многие из этих молодых людей прошли турмы и лагеры, только за сам факт уделу УСБМ. Але чем на самом речь занимались чальцы этой организации? Про это у нашем черговом подорожье свободы мы поедем у вёску Кудовичи, что на Новоградчине, где живут колишние СБМовцы. Передача з Дмитра Бартосіка «Подорожі свободи» у нашому ефірі приблизно праз півгодини. Год тому, 17 липня, под Донецьком був збитий малазійський «Боїнг», який виконував рейс Амстердам-Куала-Лумпур. У виніку трагедії загинули 298 чоловік. Президент Росії Владимир Путін особисто виказався супраць пропанови об створенні міжнародного трибуналу, який б судів винуватих за забойство пасажирів і екіпажу малазійського «Боїнга» в небі над окупованою проросійськими бойовиками часткою Донбасу. Малайзія звернулася у Раду безпеки, а Організація Об'єднаних Націй з ініціативи створити трибунал для судового переслєду особ, які підозрюються у знищенні самоліта. Пропанова була розпрацьована сумісно з 5 країнами, які розслідують крушення рейсу МГ-17 над територією під контролем проросійських сепаратистів. Про те, чому Росія рішуче перечить ініціативі, Радіо Свобода спиталася у московського політолога, керівника політичної експертної групи Константина Калачова. Россия исходит из представления о предвзятости этого трибунала, о том, что решение трибунала по малазийскому «Боингу» будет не в пользу России, что Россию будут обвинять в соучастии в этой трагедии. И понятно, что сейчас для российского руководства важно, чтобы и внутри страны по этому поводу большинство разделяло официально точку зрения, а и чтобы вовне точка зрения России присутствовала, причем даже со мной конфликта. Одной единой точки зрения, как известно, нет. Есть разные версии, которые озвучат разными структурами. Следственный комитет заявляет, что самолет был сбит ракетой воздух-воздух из российского производства. Авиационные эксперты говорят, что это был БУК, но БУК украинский. То есть, собственно говоря, все это тонет в информационном шуме. Множество версий, множество предположений, которые противоречат одно другому. Но, собственно говоря, смысл тут очень простой. Каждый гражданин Российской Федерации может выбрать ту версию, которая ему больше нравится. Понятно, что тех, кто готов признать возможность того, что самолет был сбит российской системой БУК, территории, контролируемой ополченцами, и, возможно, операторами этой системы могли быть российские военнослужащие, таких людей в России немного. То есть есть коллективное отрицание и есть готовность поверить в любую другую альтернативную версию. Лишь бы эта версия возлагала ответственность за случившееся на украинскую сторону. Константин Калачоў перакананы, што Расія ні ў якім выпадку не прызнае сваю датычнасць да трагедыі, бо тады стане відавочна, што расійскія ўлады наўмысна падманвалі сваіх грамадзянаў. Разбирательство может быть без согласия России. То, что он признает ли Россия выводы такого трибунала, очевидно, что не признает. А это главный ключевой пункт. Поиска стрелочников российской стороны не предполагается. Российское политическое руководство могло бы, скажем, возложить вину на ту или иную группу ополченцев, от нее дистанцироваться и таким образом вопрос закрыть. Но этого не произойдет, насколько я понимаю. Россия будет отрицать любые представленные доказательства и возлагать всю ответственность за инцидент на украинскую сторону, потому что в конце концов, дело не только в международных последствиях такого признания. Это очень скверно было бы с точки зрения внутренней политики. То есть, а если признать, что в данном случае российская общественность в течение года вводили в заблуждение все федеральные средства массовой информации, все федеральные телеканалы, возникает вопрос, единожды солгал, кто тебе поверит. То есть, если солгали в одном, может быть, солгали в другом, и в третьем, и тогда вся та конструкция, которая создана, та консолидация, которая есть, может посыпаться. Поэтому отрицать будут и до момента оглашения заключения і после. То есть, я думаю, базримай сечка сюківе, а Росія, соответственно, не признает. Гэта быў каментар маскоўскага палітолага, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Константіна Калачова. А зараз наша пытанне. Чаму Расія адмаўляецца ад міжнароднага трыбуналу па збітым малазійскім Боінгу? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні. Я думаю, што доўгі час ніхто не будзе знаць эту. Они вот выпустили ракету, они же не знают, кто даже ее. Одни на одних, так? Говорят, эти на одних, эти на других. А знать уже знают, кто, я так думаю. Такие спутники вверху. Ну, придет час. Кто там виноват, а кто не виноват. Это серьезное дело, я считаю. Ну, там недалеко до границы с Россией, и тому и они присутничали 100% там. И, может, мают дочинение до этого. Вот такая думка моя. Я на политику не отказываю. Ну, потому что это не серьезно. Это элементарный вопрос. Зачем тут создавать трибуналы? Чтобы по любому поводу создавать трибуналы? Я согласен с официальной точкой России. Создали трибунал по Югославии, что? Абсолютно. Это будет только... Удавление на Россию. Не маю понятия. Я нехай сами решаются. На мою думку, им видней. Мабуть так. Ну, наверное, скорее всего, хотят скрыть, наверное, правду. Что она хочет затвердить свое слово, что как бы она спасает Украину от фашизма. Вот, наверное, жертва, которая за Россию должна отвечать. Это ихняя политика, и я стараюсь не вмешиваться. Факт, что разговор был такой, то, что на них хотят свалить. Боевые действия были. Кто прав, кто виноват, там же никто не докажет. Тогда надо узнавать конкретно. Одни говорят, то, что это российская установка стояла, другие говорят, это украинская. Кому верить? Вы знаете, я вам не могу отказать. Нема никаких думок. Теперь... Россиян сказали, как они деградируют. Деградированные люди. Это все, какие вы, правительство кому-то выгодно, деньги большие. Но война выгодна кому? Правительству? Деньги потому что. А у них что за деньги? Их почему нет? Их не должны, но, может, не доверяют трибуналу только. Политика, наверное, это политика. Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, чаму Расія адмаўляецца ад міжнароднага трыбуналу па збітым малазійскім Боінгу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра нашу нядзельную перадачу. Галасаванне ў парламенце Грэцыі па рэформах. Галасаванне ў парламенце Украіны па асобым статусе Донбасу. Ці не сведчанне гэта таго, што даводзіцца падпарадкоўвацца краінам, гаспадарам гэтага свету? А можа, такая залежнасць гэта і не кепска? В якой ступені незалежная Беларусь? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і украінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў. Гэты выпуск «Праскага акцэнту» слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Былы палітычны вязень Зміцер Дрозд збірае ў архівах Беларусі матэрыял для кнігі пра гісторыю цяперашняй Валадарскі, менскага турэмнага замку. Першая глава кнігі будзе прысвечаная ўцёкам з гэтай турмы. Зараз пра гэта мы пагутарым з нашым менскім карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам. Добры дзень, Алег. Добры дзень. Алег, а чаму Зміцер Дрозд засяродзіўся менавіта на ўцёках з менскага астрогу? Ну, нагадаю, што ён сам палітвязень, і ён сядзеў на Валадарцы. Пасля 19 снежня 2010 года ён быў арыштаваны на плошчы Незалежнасці і правёў там некалькі месяцаў. І расказвае, што для яго было адкрыццё, што, аказваецца, ўжо сядзяць вязні не з старой турме, так, не ў гэтым замку, а ў новых пабудовах, але іх усіх вадзілі там на прамінад праз турэмныя падвалы, і ён бачыў менавіта гэту смяротную камеру, дзе нібыта расстрэльваюць смяротнікаў, гэтыя змрочныя падвалы, і такія ў яго былі ўражанні вельмі жудасныя. Яны яшчэ суправаджаліся расповедамі пра тое, што нібыта адтуль ніхто не збягаў. Такая легенда ходзіць. Вось, ну, як гісторык зацікавіўся гэтым, калі выйшаў на волю, пачаў капаць, аказалася, што неправда гэта, што з Пішаўскага замку вельмі шмат было ўцёкаў. Ён вызначыў гэты, пачаў капацца ў архівах і склаў гісторыю гэтых ўцёкаў. А вось, што ён сам, дарэчы, расказаў, менавіта чаму ўцёкі спрычыніліся да цяперашняй гісторыі гэтай турмы. На самом деле, історія Пішаўскага замка інтересна тым, што яго построілі замест старага астрога, которым был уже старый забор, как написано в документах, и с него начали бегать люди. То есть его построили как раз для того, чтобы с него, ну, уменьшить количество беглецов. Ну, в общем-то, свои функции он довольно исправно исправлял, но где-то у меня нет такой статистики, но я думаю, что каждый год были попытки побега, как минимум, и документально мне известно, что было около, уже я которых нашел реальных попыток и самих побегов около 30. То есть это за промежуток где-то с 1821 года, где она начала строиться. В 25 году уже как бы туда поселили заключенных. И вот где-то до революции, где до 1917 года. Гэта казаў Зміцер Дрозд пра тое, чаму быў пабудаваны Пішаўскі замак. Ён падчас сваіх даследаванняў вызначыў, што турме звычайна ўтрымлівалася 200-300 чалавек, а яны падзяляліся на розныя катэгорыі, былі ў тым ліку там і палітычныя, былі тыя, каго каралі за такія дробныя злачынствы, але таксама былі і так званыя людзі ў кайданках, якіх трымалі весь час у кайданках, гэта былі ў тым ліку прысуджаныя да смяротнага пакарання, але аказалася таксама сярод іх былі і ўцёкі, яны рабілі ўцёкі, спрабавалі уцячы з гэтага замку, і часам гэта ўдавалася. Алег, а якія Зміцер Дрозд робіць паралелі з цяперашнімі часамі ў справе ўтрымання вязня ў менскай турме? Так, вось ён меў магчымасць параўнаць і быў вельмі здзіўлены. Ён кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што, ну, па-першае, даволі ліберальныя былі ў параўнанні з цяперашнімі умовы ўтрымання вязняў у самой турме. Часам гэта тлумачылася тэхнічнымі прычынамі, прыбіральні інакш былі размешчаныя. Вязням дазвалялася хадзіць па турме. Шмат каго вот, з тых тэрміноўшчыкаў, якіх каралі невялікім тэрмінам, выводзілі ў Менск на розныя працы. Вельмі часта вязні рабілі такія ўцёкі. У іх была гэта магчымасць. Але аказваецца, вельмі ліберальна ставіліся да гэтага, асабліва ў канцы 19 стагоддзя, калі з'явіліся ўжо суды прысяжных, былі нават працэсы, і Зміцер бачыў такія дакументы, калі суд вызначаў, што прага да волі гэта законная, натуральная патрэба чалавека, і калі чалавек уцёк, ну ён у гэтым не вінаваты. Вінаваты той, хто яго не ўгледзеў, і тады разбіраліся з турэмшчыкамі, але таксама не вельмі іх жорстка каралі. Ну і яшчэ вельмі цікавая такая рэч была, што калі лавілі тых вязняў, які спрабавалі ўцячы, то іх фактычна ніяк не каралі за гэта, проста змяшчалі зноў у тую ж камеру, і парадкі ў турме не станавіліся больш жорсткімі. А пасля 905 2014 году вельмі шмат людзей спрабавала уцячы, бо былі такія рэвалюцыйныя настроі ў грамадстве. Людзі масава просто збягалі з турмы. Такая з'ява была. Ну, яшчэ ён адзначыў такую рэч, што вот асноўныя такія масавыя пасадкі ў гэтых самак носіліся да 1830 году, да паўстання Каліноўскага і да рэвалюцыі 1905 году і 1917 году. Алег, усе мы ведаем, што Зміцер Дрозд былы палітвязень. Ці не замінаюць яму афіцыйныя ўлады, ці не робяць перашкоды ў ягонай даследчай працы? Ну, вось дзіўна, да, для мяне таксама гэта пытанне было вельмі дзіўным. Аказваецца, не, яму даецца нейкія все рагаткі абысці. Ён працуе легальна як гісторык у Менскім абласным архіве. Там змешана вельмі шмат матэрыялаў з розных старажытных крыніцаў, у тым ліку архівы розных дзяржаўных установ, царкоўныя архівы. Туды прыязджае шмат людзей, у тым ліку прыватных, для высвятлення сваіх радаслоўных. Ён з імі кантактуе там, гэта дапамагае ў ягонай працы. Вось, і ўжо больш за год ён там сядзіць кожны дзень, шукае гэтыя цікавыя справы, даследуе іх, робіць свае нататкі і на падставе гэтых матэрыялаў намераны выпусціць цікавую кнігу, якую, як мне падаецца, будуць усе задаваленнем чытаць. Дзякую, Алег. Як вы чулі, былы палітвязень Зміцер Дрозд збірае ў архівах матэрыял для кнігі пра гісторыю Менскага турэмнага замку. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. У Мсціславе распачынаецца штогадовае свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст». Праводзяць яго традыцыйна на ўгодкі Грунвальдскай бітвы. Удзельнікі фэсту клубы гістарычнай рэканструкцыі прадэманструюць сваё майстэрства на замкавай гары, дадуць урокі сярэднявечных танцаў і пакажуць архітэктурныя славутасці старажытнага Мсціслава. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў. У 2007 годзе правядзення фэсту ініцыяваў мсціслаўскі ксёндз Карль Тамэцкі. Ажыццявіць задуманае дапамаглі цэнтр сацыяльных інавацыяў з Менску і выканаўчая ўлада. Супрацоўніца цэнтру Юлія Галіноўская адзначае, што ў арганізацыі фэсту прадугледжваўся ўдзел актыўнай часткі мясцовага грамадства. Аднак, прызнаецца ў размоўні, за такія чаканні не спраўдзіліся. Развіццё гораду немажліва без развіцця гарадской супольнасці. Свята можа быць толькі рэсурсам, які дазваляе развівацца гэтай супольнасці, павялічваць яе ўплывовасць. Калі гэта проста забаўляльны нейкі фэст, ці жыхары гораду проста становяцца гледачамі, пра развіццё гораду казаць тут цяжка. Я сумняюся, што гэта стала менавіта святам, якім удзельнічаюць жыхары гораду не толькі як гледачы, але як тыя, якія ўплываюць, напрыклад, на яго змест. Нават на ўзроўні бізнесу мала хто выкарыстоўвае гэта свята для свайго вось уласнага развіцця. Паводле Юліі, у Мсціславе нямала ініцыятыўных людзей, але пасля першага фестывалю не знайшлося тых, хто наважыўся б узяць адказнасць за арганізацыю наступных фэстаў, бо тады давялося б камунікаваць з уладаю. Тым не менш, Юлію Галіноўскую цешыць, што фэст працягвае жыць і стаў маштабным культурным мерапрыемствам, на якое з'язджаецца багата народу з Беларусі і замежжа. Вядома, што такіх гарадах гэта толькі 9 траўня, дзень перамогі, дзень гораду, а рыцарскі фэст гэта ўсё ж такі іншая культура, традыцыі, хаця б у нечым задае нейкія прыклады іншай культуры свята. Тыя рыцары, якія прыязджаюць, ну, яны ўсё ж такі штосьці іншае, што ды прыводзіць. Каардынатарка фестывалю Алена Ляміна лічыць, што Мсціслаўскі фэст сапраўды стаў народным. Суразмоўніца прадстаўляе клуб гістарычнай рэканструкцыі з Менску «Саюз вольных ратнікаў». Фестываль з'язджаецца не толькі са всей Беларусі людзі, но і з лішняга зарубежжя. Просто турысты, просто пасмотрець зрителі, которым інтересна не толькі пахадзіць і, ну, пасмотрець, а ще і паўчаснуць, прикаснуцца к средневековью. Мы стараемся делать фестиваль не только в белорусском средневековье, стараемся охватить все регионы мира. Тем не менее, основная концепция фестиваля – это все-таки история не столько Беларуси, сколько самого Мстиславля. У дні проведения фестивалю райцентр оживая. Центральные улицы и замковая гора, звычайно, амаль безлюдные, в эти дни наполняются народом. Свято не просто такого районного масштаба, а до того ж, со Смоленска приезжают, потому что у них таких свят нема. Також тих, до речі, бюджет наповняється. Рицарський фест, він нагадує, що Білорусь неколи була західньоєвропейською країною. Фест мушає улады, прыбіраць горад. І свята гэта, яно як стымул. Весь горад прымушаны працаваць на гэта свята. Адзначаем Мсціславец Юрый. Юнаку, які назваўся Мацвеем, рыцарскі фэст падабаецца. Ён лічыць, што гэта выдатнае відовішча. Атмасфера сярэднявечча захапляе. Салтану сапраўды цікава хадзіць туды, глядзець на рыцараў. На дзяржаўных святаў няма рыцараў. Людзей столькі не прыязджае з іншых гарадоў і нават з краін. Яшчэ адзін жыхар Мсціслава адзначае. Как падабаецца? Ну, у Мсціславле больше нікуда не падзеш. Што-небудзь новае так ідзе глядзець. Ходуць, смотруць, што там пакупаюць тут. Тут некім больше заняцца, хто кафэст это. Паводле арганізатараў на ўдзел у сёлетнім рыцарскім фэсце даслалі заяўкі 34 клубы гістарычнай рэканструкцыі з Беларусі і Расіі. Плануецца, што на замкавай гарэ збяруцца каля 300 аматараў рыцарскай культуры. Расказваў наш магілёўскі корэспандэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз наша пытанне пра зайздрасць у Менску. Каму, якім народам зайздросяць беларусы? А, па-рускі скажыце. Каму завідуюць беларусы, якім народам? Ну, я не знаю, как можно завидовать кому-то. Мы живем в своей стране, мы рады тому, что живем здесь. В каждой стране, наверное, есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому, ну, завидовать – это, наверное, даже не очень хорошая черта. Ну, конечно, по некоторым моментам, может быть, где-то и в Европе хорошо. Вот, но и у нас, я думаю, что неплохо. Ну, я думаю, что у нас лучше, наверное, чем в России. Вот почему-то мне представляется. По обстановке, вот, как-то так вот смотришь, и передачи телевизионные, и все. Мне почему-то кажется, что у нас более спокойнее как-то. Я знаю, что мои друзья, некоторые говорят, что немцам завидуют то, что у них после войны они так стремительно начали развиваться, не то, что мы, грубо говоря, и у них сейчас все типа хорошо, все тип-топ. Завидуют Израилю, Соединенным Штатам, Европе. Народ себя народом чувствует. Не душат, простой народ. Люди могут на зарплату жить, отдыхать и веселиться. Вот и все, свобод и прав больше. Я думаю, Европе все-таки. Ну, наверное, уровень жизни лучше, наверное, у них спокойнее, предсказуемо более. Ну и России тоже, потому что мы от нее зависим, и все-таки получают они больше. Я думаю, что многим. Но не России. Чому многим, чому не России? Вы знаете, скользкий вопрос, я бы не хотела выдаваться. Ну, я бы так сказала, может быть, швейцарцам. Ну, потому что очень уютная страна, красивая, богатая и так далее. Вот белорусам тоже хотелось бы жить в достатке, я так думаю. Заиздростить, мабуть, никому. Но может только где вельми много солнца и тепла. Хотелось бы поболей. А так мы добро живем. Не знаю, я белорус, я никому не завидую. Хотя я живу далеко от Беларуси, но мне кажется, Беларусь – это самое прекрасное место на Земле, и я люблю сюда приезжать. Такі адказы мы атрымалі ў Менску на пытанне, каму зайздросцяць беларусы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дзмітра Вайцюшкевіча на падставе, што ён нібыта пагражае нацыянальнай бяспецы. Пра гэта сведчыць афіцыйнае тлумачэнне за подпісам першай намесніцы начальніка галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы Менгарвыканкаму Віталіны Рудзікавай. Зараз пра гэта мы пагаворым з нашым менскім карэспандэнтам Ігарам Карняём, які цяпер на сувязі с Прагой. Добрый день, Игорь. Добрый день, Сергей. Ну, одразу скажу, что Дмитрий Войтюшкевич имелся выступить 22 липня у Доме Москвы. Программа была на верши российского поэта Владимира Маяковского подрыхтована. Ну, и отметно, что, коли администрация установы дала сгоду на выступ, то управление идеологичной працы Менгарвыканкаму поставило концерт, ну, под сумнев, скажем так. У письмовом отказе на имя организатора чиновница идеологичного подразделения Виталина Рудзікава так потлумачила отмову на выдачу гастрольного посвечения. Ну, спасалася, принамсі, на пункт 5 раздела положення по організації проведення культурно-відовішних мероприємств, якою затверджено президентським указом. Так ось у згаданому пункті, у приватності, говориться про заборону організації проведення концертів, які мають на меті, процитую, пропаганду війни та екстремістської діяльності, уявляють погрозу національної безпеці, громадському порядку, моральності і здоров'ю насильництва, правам і свободам громадянам. Тобок, з усім, хто ведає хоч криху з Дмитра Войтюшкевича, Арестовича, ну, зусім не стосуется вот этот пералик. Еще так само отметно, что спадарня Рудикова подкреслила, что особисто послухала аудио и поглядела виды артиста и приняла решение не дозволять мероприемство. То бок это ее одноособная вот такая позиция. Сам Дмитрий Войтюшкевич сказал сегодня Свободе, что не собирается проглянуть подобное самоуправство и будет оспрешивать решение про суд. По его словах, надошел час нарешті створить прецедент. Я вижу, что Гатна ходилось подтримать все юридические справы. Я думаю, что сверх недоразумение будем заниматься, я думаю, что спокойно арестовать до никого. Потому что я тут питание так само и до поэзии, некой конкретики. Я вижу, что они там выкрутят, как захочет, но ты не меньше хотелось некий прецедент, какие-то нагоды, потому что эта справа, ну, не повинна быть так просто покинута, и не просто съеда там нами. Ну, лишь час не что ездить. Я лечу, что варто. И именовито конкретную особу, какая вот за такие слова повинна отказать. Ну, хоть не их. Тем более, что, оказывается, она была выкладчиком музыкальной обучения, и это мне не зрозуміло. И музыки могут так себе поводить. Ігор, а ці могла быть подставой для забороны активная громадянская позиция Дмитра Войтюшкевича? Бо не секрет, что спевак досить активно удельничает в мероприемствах, которые не надто подобаются уладам Беларуси. Ну, сапраўды, і сам музыка не выключае, што пад чарговую прэзідэнцкую кампанію мы прыгадалі папярэднюю, у часе якой ён актыўна падтрымліваў аднаго з кандыдатаў, тагачаснага лідара кампаніі «Гавары праўду», паэта Владзіміра Някляева. Можна згадаць, што ён сам агітаваў за Някляева са сцэны і ездзіў з ім па рэгіёнах, то бок былі выступы, былі супольныя некія праграмы. Ну, а сёлета, як мы ведаем, спадар Някляеў наўпрост у выбарах не ўдзельнічае, ну, а вось Дмітра Войтюшкевіч выглядае, што нейтралізавалі прэвентыўна. І вось што ён сам думае на гэты конт. Я лічу, што гэта выгадна ўсім бакам, чэсным, нечэсным, в гэтую сітуацыю там з выбарамі, без выбараў, ці проста вот у некае нармальнае чалавечае русла накіраваць. Пакуль я не разумею гэтай палітыкі. И уже настолько контроль тотальный, что коли это стычется помсты некой мне там за минулую предвыборную кампанию, ну, я не разумею. Я же уже 5-й год, а так фактично я уже 12-й год под забороной. Небыто я претензий к Маяковскому не маю. Дякую Богу, что к Маяковскому не маю. Но вот миновито претензии до моей особы у нее. Что я своими там некими комментариями, песнями под час концерта распаливаю национальную там некую ворожесть, экстремизм и так далее. Ігара, ці ёсць ужо нейкая рэакцыя на забарону канцэрта Войтюшкевіча з боку ягоных калегаў, музыкантаў? Бо абвінавачэнне ж беспрэцэдэнтнае, экстрэмізм, распальванне варожасці. Ну так, як бы масштабна калегі па цэху не выказваліся на гэты конт, бо можа яшчэ не ўсе ведаюць пра эту навіну. Ну але вось з кім я пагаварыў, то яны не хавалі свайго такога шокавага стану, бо, як я ўжо казаў, творчасць Дмітра Войтюшкевіча зусім не асацыюецца з гвалтам ці экстрэмізмам. Ну вось прыкладам лідар гурту Нейрадзюбель Александр Кулінковіч, дарэчы, які сам не адзін год значыўся ў чорных спісах беларускай цэнзуры афіцыйнай, але потым, скажам так, быў амніставаны, каже, что заборона на творчесть в громадстве, ну, это одна из прикмет слабости системы. Вот что он сказал на конт этого выроку идеологичного управления Менгарвыканкаму. Ну, я как будто видел артистов, которые проводят войну, насилие. Ну, вот я чего-то вот по поводу Димы Войтюшкевича совершенно этого не понимаю. Хотелось бы, что именно. Мы в свое время играли в 2001 году, когда были выборы. В одном из городов нас попросили написать тексты на предмет, не экстремисты ли мы. Мы писали тексты пьяные и смеялись страшно, потому что все тексты были страшно экстремистские. Особенно Вологда Мулявина. Если есть у человека шальная мысль, любое действие, любой текст, любую фразу сделать ее порнографической, экстремистской, еще чего-то. То есть на Войтюшкевича просто как бы... Войтюшкевича война. Просто не представляю. Как бы я слышал отголоски всего этого дела. Я не думал, что так все серьезно. Я думал, что, как обычно, где-нибудь там запретили, там отменили. Ну и у нас тоже бывает. Хотя мы уже вроде бы разрешенные, но у нас все равно будут запреты концертов. Но Димка, причем под такой формулировкой, честно говоря, вы меня шокировали. Все, что могу сказать, Димка, держись. Это было меркование лидера гурта Нейрадзюбель Александра Кулінковіча. И треба, напевно, еще сгадать, что неголосный пералик забороненных музыков, творчесть яких не отповедая густу чиновников, з'явился в Беларуси Беларусі пры канцы 90-х гадоў і рэгулярна абнаўляецца напярэдадні альбо пасля ўжо некай важнай палітычнай кампаніі. Ну, вось Дзмітэр Вайцюшкевіч, як ён сам сказаў, такі вось ветэран ужо чорных спісаў, больш за 10 гадоў там значыцца. Гэтаксама яму кампанію складае Сергей Міхалок з цяперашнім гуртом Брута. Прысутнасць гэтага калектыву ў ратацыі на радыётэлеканалах зусім выключаная, ім не дазволена выступаць у Беларусі. Ну, таксама можна згадаць, што сярод вось гэтых забароненых музыкаў былі і гурт Палац, і Александр Памідораў, ну і шмат хто іншыя беларускія, а таксама расійскія і міжнародныя выканаўцы. Дзякую, Ігар. Гэта быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней, а зараз песня з Дмітра Вайцюшкевіча «Жыве Беларусь». Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве у крэве і смарвоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух нас уже і дзвіне, і сцяг лунае бел-чырвона-бел.